दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। आठ पहर आराती है पूरन सतगुर ज्ञान, आठ पहर आराती है पूरन सतगुर ज्ञान। तेरा नाम तेरा नाम।